Вы на хвалях Радыё Свабода, далей з вамі ў студыі Алена Ціхановіч. Магілёўскай турме, як і па ўсёй вобласці, адключылі аналагавае тэлебачанне. Ці зможа паглядзець футбол Мікола Статкевіч? За што яго абвінавацілі ў спробе падрыхтоўкі ўцёкаў? Пра гэта свабодзе расказала жонка Марына Адамовіч. З 206 тонн крыві, якую здалі за мінулы год беларусы, амаль 30 тонн прыпадае на жыхароў Гомельшчыны. Мы прапануем таксама апытанне ў горадні. Ці змянілася ваша стаўленне да Расіі ў сувязі з украінскімі падзеямі? Тэлефон для запісу вашых меркаванняў у Менску 266-39-52. Пачынаем навінамі жыцця палітвязняў. Мікалая Статкевіча спрабавалі абвінаваціць у падрыхтоўцы да ўцёкаў з магілёўскай турмы. Праз 2.5 гады міліцыя вярнула ноўтбук былому палітвязню Александру Малчанаву. А Васіль Парфянкоў зноў у карцары. Гэта мяркуюць тыя, хто рэгулярна лістуецца з палітвязнем. Навіны збіраў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Мікалай Статкевіч паведаміў на волю, што турэмшчыкі спрабавалі абвінаваціць яго ў намеры збегчы з турмы праз адмыслова зроблены лаз. Пра гэта карэспандэнту свабоды паведаміла жонка прыцязня Марына Адамовіч. Некую вар'яцкую рэч ён напісаў неверагодна. У тым сэнсе, што спрабавалі яго абвінаваціць у тым, што ён хацеў праколваць дзірку ў сцяне і ўцячы. Это пры тым, што ў яго камера, наколькі вот як я напісаў, выходзіць унутраны двор тюрмы, вам стаць на шпацыру. Піша, што павесіў газетку недзе там на бакавіну нейкую не ведаю. Вот бы побега Шоушенка наглядзеліся, але ў нашай сітуацыі вы ж ведаеце, што чым больш вар'яцкі, тым больш потым гэтым скарыстаюцца, потым яшчэ напішу што-небудзь. Напішу, што от схіляўся да ўцёку, і глядзіш, у якой гадасці Шоушенкі. Таму я вот чакаю зараз так трывожна, ці это спынілася это вар'яцтва, ці нешта там выйшла. Таксама Мікалай Статкевіч паведаміў, што ў сувязі з пераходам Магілёўскай вобласці з аналагавага тэлебачання на лічбавае, у магілёўскай турме пакінулі толькі 3 тэлеканалы: АНТ, БТ1 і расійскі канал РТР, ахвяраваўшы пры гэтым СТВ і БТ2. Такім чынам, як мяркуе Мікалай Статкевіч, абласныя навіны уласнікам аналагавых тэлевізараў, сярод якіх большасцю людзі сталага веку, цяпер сталі недасяжныя. Замест іх праграмы расійскага тэлебачання, заўважае Марына Адамовіч. Ці зможа Мікалай Статкевіч глядзець у турме матчы чэмпіянату свету па футболі ў Бразіліі? Марына Адамовіч адказу на гэтае пытанне не мае. Паводле яе, Мікалай Статкевіч любіў паглядзець футбол, але фанатычным заўзятарам ніколі не быў. На пачатку тыдня стала вядома, што супраць былога палітвязня Александра Малчанова зноў завялі крымінальную справу па падзеях 3-гадовай даўніны. Што здарылася? Які лёс гэтай справы? Александр Малчанов паведаміў карэспандэнту свабоды, што праблема вырашылася станоўча. Оно было возобновлено для того, чтобы прекратить. Буквально вчера был у следователя. Он мне вернул ноутбук, который был изъят 2.5 года назад. Попытался повторно набрать сети. Я, естественно, этих показаний не дал. И, в принципе, дал свое согласие на закрытие дела в связи с истечением сроков давности. А что это за справа была? Меня обвиняли в том, что я якобы нанес надписи на красно-зеленый флаг и рисунки. Тогда и 19 снежня? Нет, после того, как я освободился, 27 октября 2011 года меня избили возле моего дома. Руководил моим задержанием майор Владимир Волков, тогдашний начальник отдела охраны, правопорядка и профилактики Борисского РУВД. То есть он лично меня задерживал, избивал. Вначале меня задержали якобы за неповиновение сотрудникам милиции, а когда я сидел в изоляторе временного задержания, ко мне пришел следователь, сообщил, что на меня заведено дело с обругательством государственным флагом. В итоге ничего не доказать не смогли. Вот сейчас они будут прекращать это дело. Про себе Молчанов расповел, что теперь снова беспрацовный, але спадзяецца знайсці працу у Менску, калі з яго здымуць превентивны нагляд, что был усталяваны минулым летом. У 2011 годзе Александр Малчанов быў асуджаны на 3 гады за ўдзел у мітынгу пратэсту супраць фальшавання вынікаў прэзідэнцкіх выбараў. Выйшаў на волю паводле памілавання. Зноў быў кінуты за краты паводле прысуду аб крадзяжы металалёму. У судзе тлумачыў, што мусіў збіраць металалём на закінутым заводзе ў Жодзіна, бо нікуды не бралі на працу, а жыць неяк было трэба. Паралельна на Малчанова была заведзеная справа нібыта за надругальніцтва над дзяржаўным сцягам, якую паабяцалі закрыць толькі зараз. Громадская активистка, режиссер Ольга Миколайчик не выключает, что политвязень Василий Парфенков снова потрапил у карцер. Снова 2 тыдні от Василя не мали 100 поштовок. Ранее это завсёды означало, что он кинутый у карцер, откуль не дозволяют арестоваться. У Василя за полгода это уже 5-й или 6-й карцер. Его просто кидают туда, небыто по графику, сказала Ольга Миколайчик корреспонденту «Свободы». Про тое, што адбыў чарговыя суткі ў карцары, Васіль Парфянкоў звычайна паведамляе, калі яго пераводзяць у ПКТ, памяшканне камернага тыпу ў калоніі. Навіны з жыцця палітвязняў. Гаворыць і паказвае «Свабода». Зона «Свабоды» – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Візіт Александра Лукашэнкі ў Сербію. Што ён дае Сербіі, Беларусі і Лукашэнку? Ці збіраецца Сербія прыпыніць еўраінтэграцыю? Ці можа Белград стаць адвакатам афіцыйнага Менску ў еўразвязі? Пра гэта ў перадачы, якую вядзе Алена Ціхановіч. У перадачы ўдзельнічаюць Юры Дракахруст, Сергей Навумчык і аглядальнік рускай службы «Радыё Свабода» Андрэй Шары. Глядзіце перадачу ў суботу, 16 чэрвеня, у 20:00. Белсат транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР». Таксама ў суботу ў эфіры «Свабоды» радыёверсія перадачы. І яе вы пачуеце крыху пазней. Ва Украіне самыя буйныя страты вайскоўцаў ад пачатку антытэрарыстычнай аперацыі. Як вы чулі з выпуску навінаў, сепаратысты збілі пад Луганскам самалёт, у выніку чаго загінулі 49 чалавек. Ці стала больш вядома пра абставіны гэтага трагічнага здарэння, мы тэлефануем у Кіеў журналісту Юрыю Свірко. Добрый вечар, Юрый. Вітаю вас, Алена, калі ён добры. Вось, Юрый, калі гэта быў вайскова-транспартны самалёт, ці мог экіпаж прадугледзець баявую рызыку? Толькі што народны дэпутат Украіны, гэта значыць сябра Верховнай Рады, Мікола Княжыцкі паведаміў, што учора адбылася нарада з прэзідэнтам Парашэнкам. І ўсе ўдзельнікі гэтай нарады, акрамя прадстаўнікоў Міністэрства абароны, выказваліся супраць перавозкі на самалётах. І прэзідэнт быў супраць. Але вайсковыя запэўнілі, што ўсё будзе добра, і нават збіраліся перавозіць 200 салдатаў на гэтым самалёце. Паляцела толькі 40, загінула 40 вайскоўцаў і 9 сябраў экіпажу. Таму страты маглі бы быць і большыя. Але яшчэ кажуць, што учора 3 самалёты прызямліліся ў дзень, а ўвечары, уначы дакладней, каля апоўначы ляцеў гэты Іл-76 і быў збіты. Ужо прадстаўнікі так званай Луганскай народнай рэспублікі пацвердзілі, што менавіта іхнія сілы збілі гэты самалёт. Самалёт збілі апалчэнцы, сказала Аксана Чыгрына, прадстаўніца прэсавай службы штабу так званай Луганскай народнай рэспублікі. Юрый, ну вось вы кажаце пра апалчэнцы, у навінах гэтых людзей называюць сепаратыстамі. Можа быць, это ўжо за слабое слова для тых, хто паспяхова збівае вялікія самалёты? Абсолютно. Я цитовал Чигрину, это она сказала ополченцы. У Киеве их тут не называют. И НАТО сегодня заявило, что мает доказы того, что вся войсковая техника и танки, и супрозенитные комплексы, в яких был сбитый самолет, перевозятся из России. На сайте НАТО, объединенного командования, наведены навод эти доказы, опубликованные фотографии, как со спадорожника, как эти войски перемещаются. І звертаю увагу НАТО на тое, што няма спеціальных апазначэнняў на гэтых танках і на іншай тэхніцы. Толькі сцягі расійскія часам на грузавіках ёсць. Якія будуць дзеянні украінскіх уладаў, акрамя таго, што на заўтра абвешчаны дзень жалобы? Ну, народ украінскі вельмі балюча успрыняў гэтыя падзеі ў Луганску са збіццём самалёта. І толькі о 14 гадзіне сёння з'явілася паведамленне, што прэзідэнт Петро Парашэнка падпісаў указ, абвесціў на заўтра, на нядзелю, дзень жалобы. Перад гэтым толькі кіраўнікі Луганскай вобласці і Днепропетровскай, адкуль большасць загіблых абвесцілі жалобы ў сваіх рэгіёнах, а цяпер усе украінская будзе. І ён таксама даручыў клікаць Раду нацыянальнай бяспекі і абароны Украіны, дзе ўсе чалавікі і найвышэйшае кіраўніцтва дзяржавы. Пакуль што пра тое, ці сабралася гэтая рада і пра яе рэзультаты не паведамляецца. Дзякую, гэта былі падрабязнасці з Кіева ад журналіста Юрыя Свірко. Ці змянілася ваше стаўленне да Расіі і расійскага кіраўніцтва пасля украінскіх падзеяў? Такое пытанне мы задавалі ў горадні. Ну, то есть, как поменялось? Ну, как было нормально по отношению к Путину, такое и осталось. Я так думаю, наоборот, спас как бы немножко. Так. Знаете, я не против, если Путин бы пришел бы в Гродно. Ну, как для чего? По-моему, и рассуждать нечего. В России же люди намного живут лучше, чем мы. Все спровоковано с боку России. Им треба иметь какую-то перемогу, повысить свой рейтинг. Это у влады только. Им хапает так эти самые территории, пустуют. Смоленская область там не обрабатывает. Земля. На что им еще там больше? Своей земли пустует. А Путин, я не знаю, герой он или нет. Я не знаю, вот этот Крым, это все-то так далеко от меня, это, понимаете? Ну, что теперь как-то, не знаю, не то. Не то отношение. И не сказал бы, что герой. Конечно, разочарована. Во-первых, я так думаю, что война это ужасно для людей. Украина это кошмар. Дунин Марцинкевич давно все сказал в пинской шляхте. Паны дерутся, а у холопов чуб. Бы трошать. Про Путина говорю, больше жертва самого себя. Потому что мне кажется, все, что он взял и копил капитал какой-то, он теперь будет терять. И сильно терять, и быстро. Не и только... даже среди своих. Я его дзюдоистом не воспринимал. Но политика не оправдана агрессивно. Она должна быть не такой. В Европе 21 века такой политики быть не должно. Вот и все, это мое мнение. Не хватит ему силенок переварить Европу. У меня нет абсолютно никаких размышлений по этому поводу. Я сам из России, поэтому мне как-то абсолютно ничего не поменялось для меня. Поражает эта беспринципность, это абсолютно, не знаю, это грубость просто решения каких-то собственных проблем. Это может даже бесчеловечность, вообще наплевательское отношение. Человеческие права там сейчас на востоке Украины уже сравняли просто с землей. Когда приходит колонна террористов на российско-украинской границе, извините, не приходит со стороны России, хочется задаться вопросом, а куда они там смотрят на территории России в таком случае, если с их стороны приходят, извините, террористы, при том в открытую, и пограничники украинские дают бой. Такие отказы сегодня мы почули у Гародні. Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. Ва Україні самые буйные страты войскоўцаў от початку антитерористичной операции. Президент Петр Порошенко обвясціў неделю днем жалобы. Миколая Статкевича спробовали обвинуватить у подрыхтоўцы утёкаў з Магілёўскай турмы. Про обставины ён написал у лісте жонцы. Сёння усясветны дзень донара. З 206 тонн крыві, якую здалі за мінулы год Беларусі, амаль 30 тонн прыпадае на жыхару Гомельшчыны. Трапіць у Бразілію на матчы усясветнага першынства па футболе могуць дазволіць сабе нямногія беларусы. У афіцыйным цэнтр-курорце прызнаюцца, што не ўдалося рэалізаваць ніводнага туру па схеме «Гатэль плюс матч». Сёння 14 чэрвеня адзначаецца ўсясветны дзень донараў крыві. Людзі часта ідуць здаваць кроў, каб зарабіць грошы. Плацяць па 546 тысяч рублёў за дозу. Тым часам усясветная арганізацыя аховы здароўя заклікае здаваць кроў бясплатна. Тэму працягвае Алексей Янкавец з Гомеля. З 206 тонн крыві, якую здалі за мінулы год беларусы дзеля выратавання жыццяў сваіх суграмадзянаў, амаль 30 тонн прыпадае на жыхароў Гомельшчыны. Каля 15 тысяч гараджанаў і вяскоўцаў сістэматычна здаюць кроў на 4 станцыях перелівання і шэрагу стацыянарных пунктаў пры шпіталях. Жыхар Рэчыцы, ганаровы донар Уладзімир Радзькоў кажа, што асабіста здаў каля паўсотні літраў крыві. Донарам стал. У друга мать заболела, в 92 году и надо было отдать крови. Первый раз сдал, потом второй раз, третий. Так вот и пошло, и пошло. И сейчас, по моим подсчетам, где-то 96 раз сдача. Свою кровь даешь, ты же кому-то помогаешь. Ну, деньги это я, само собой. Вот я иду на сдачу, я не знаю, какому человеку. Без разницы, кто бы он ни был, но он живет один раз. И помощь донора, я думаю, должна всегда быть. Владимир уже призвычаился до сдачи крови. И ему не важно, будут платить за кровь тени. Для меня это как наркотик для наркомана. Получается кровь сдать. Вот время подходит. хоть ты уже сам идешь. А будут платить, не будут платить, это уже решает государство. Но сдавать все равно я буду. У меня, например, организм уже привык к сдаче. Ну, я сдаю, как часто. Если кровь, я сдаю один раз в два месяца. Если плазму, я сдаю два раза в месяц. Поводле известок Республиканского науково-практичного центра трансфузиологии и медичных биотехнологий с 80 тысяч белорусов, которые систематично сдают кровь, бесплатно это сделать погодились только 1000 человек. И большинство на это пошли в межах разовых акций. Гамельчуки тут не выключение. Только одинки, с кем довелось погутерить, погоджаются на бесплатное донорство. Студенты, маломаемные люди, на додаток до гуманного учинку, бачать у сдачи криви и неблагую материальную подтримку. Гамельчук средних годов, який назвался Александром, тлумачить. Сильно материальное положение не поправишь, но для машины на бензинчик хватает. Периодически сдаем бесплатно, как бы на добровольной основе. Но если сделать вообще это все на бесплатно перевести, люди просто перестанут сдавать. Многие это сделают из-за денег. Ну, в принципе, я тоже. Молодая лекарка Лидия оповела, что первый раз сдала кровь, будучи студенткой. И зараз периодично наведывая станцию переливания крови. Именно это тому, что сдача крови ведется на каштовной основе. Для студента это хорошее подспорье. И сейчас это даже для врача хорошо сдать, если кроводачи будут бесплатны. Я думаю, что уменьшится количество желающих однозначно. Намного. Люди не пойдут. Нет стимуляции. Люди опасаются сдавать кровь. Опасаются ущерба своему здоровью. На риск инфицирования. Хотя он минимален при сдаче компонентов крови. Но я думаю, люди этого боятся. Даже за деньги многие не ходят сдавать. Лекарка так само не схильна сдавать бесплатно кровь, хиба только у выключенных выпадках. Я бы, может быть, сходила один раз, второй раз, но часто я бы не сдавала. По необходимости, там детям, родственники, знакомые. О, так нет. Гоноровый донор с Гомеля Ирина Анженко лечит, что на доноров и без того махнули рукою. Донора у нас обижает. Лишили всего. И протезирование бесплатное, и пенсии, и всего, что можно. Проезды, все, все. Только что мы носим медаль, а медаль как? С одной стороны спасибо, а за другой пусто. Спасибо, Лукашенко. Все отобрал. Про это спасибо. Что даже ты в поликлинику приходишь, ну, дайте хоть какие-то внимания, чтобы... Все-таки почетный донор, заслуженный донор. Постоишь в очереди так. Обидно. Выступаючи за бесплатную сдачу крови, Всесветная организация Аховы здоровья мая на увазе, что коли человек будет сдавать ее неделя грошей, а только с гуманных меркований, то он не станет подманывать простан своего здоровья. Донорская кровь хоть и проверяется на гепатит и ВИЧ, однако у сучасной практики сдачи крови за гроши наибольш доводится различивать на сумление человека. До речи, у высокоразвитых краинах оплаченную донорскую кровь заборонено выкористовывать для переливания, и она идет только на выраб леков. У Беларуси с 40 дозов крови на леки идет только 25. Досвеченные доноры из лику медиков нагадывают, что с донорской кровью у Беларуси особливых проблем нема. На первый план, тем больше у Гомельской области, якая особливо мощно потерпела от Чернобылю, выходят теперь доноры стволовых клеток, как лечить хворых на рак и разные лейкозы. Крови хватает, а доноров костного мозга не хватает. Это проблема, это огромная проблема. Каждый может с ней столкнуться. Репортаж з Гомеля. Ви слухаєте Радіо Свобода. На гэтым тыдні ў Менску адбылася прэзентацыя кнігі Паўла Севярынца «Беларуская глыбіня», якую ён пісаў на хіміі ў вёсцы Куплін Пружанскага раёну. Гэта ўжо сёмая кніга Паўла. Нядаўна Севярынец выступіў таксама ініцыятарам перамоўнага працэсу ў дэмакратычных сілах дзеля абрання адзінага кандыдата на наступныя прэзідэнцкія выбары. На гэтым тыдні Павел быў гостем онлайн-канферэнцыі на «Свабодзе». Паслухаем адзін з адказаў. Наступное пытание Якова. Витаю Павлу, белорусским молодевым руху назирается видоровочный упадок. Многие организации изникли. От молодого фронта поводле Дашкевича достались только кости. Те означает это, что протестный электорат вырос и стал индиферентным. Мы у молодым фронте завжды казали. Кость есть, мясо нарасте. Молодевый рух, как правило, это выник таких глубинных разломов на межах поколений. Тому циклы великих уздымов близкие до 20 годов. Режим, спажывецтва і грэх разбураюць адну хвалю, але непазбежна падымаецца наступная. Энергія маладзёвага штурму канца 90-х, пачатку 2000-х перайшла ў розныя палітычныя, эканамічныя, духоўныя з'явы. Паглядзіце толькі за апошнія некалькі месяцаў у Дашкевічаў, Дзімідзенкаў, Яроменкаў, Ушэйных, Гарэцкіх, у Васілівых нарадзіліся дзеткі. Беларусь відавочна цяжарная новай хвалі адраджэння. У мяне ёсць кніга «Пакаленне маладога фронту», і там пішу на гэтую тэму больш разгорнута і дэталёва. І больш адказаў Павла Сівярынца пазней у эфіры. Ці мяняецца палітыка Захаду адносна Беларусі? Чаму Лукашэнка не вызваляе палітвязняў? У чым значэнне яго візіту ў Сербію? Гэтыя пытанні ў прасткім акцэнце абмяркоўваюць польскі палітолог Ганна Дынер, палітычны аглядальнік інфармацыйнага агенцтва «Белапан» Артём Шрайбман і аглядальнік нашага радыё Валер Карбалевіч. Прасткі акцэнт выходзіць у эфір, як звычайна, у нядзелю. У Бразіліі стартаваў чэмпіянат свету па футболе. Да маштабнай дзеі вялікая ўвага з боку мільёнаў заўзятараў. Сотні тысяч фанатаў прыехалі ў Паўднёвую Амерыку падтрымаць свае любімыя каманды. Ці ёсць у Бразіліі беларусы? Ці так небяспечна ў гэтай краіне, як пішуць СМІ? Высвятляў Ігар Карній. Хіба што адзінкі беларусаў могуць сабе дазволіць патрапіць на матчы усясветнага першынства. Прычына банальная. Кошты турыстычных пакетаў у літаральным сэнсе зашкальваюць. У Беларусі арганізацыі паездак на бразільскі мундзіаль займаецца дзяржаўны аператар «Цэнтр Курорт». Прапановы наступныя. Прэміум-тур ад 9 тысяч даляраў, тур на два паўфіналы і фінал ад 13 тысяч даляраў, спецыяльны тур на 4 матчы ад 15 тысяч даляраў. Гэта з улікам візавай падтрымкі, квіткоў на матчы, пражывання ў гатэлях, але без авіяквіткоў, мінімальны кошт якіх стартуе ад 2 тысяч даляраў. Не дзіва, што цікавасць да такога кшталту пакетаў спыняецца на ўзроўні агалошвання цэнніка. Між тым, некалькі чалавек праз іншыя агенцтвы ўсё ж скарысталіся магчымасцю набыць асобна квіткі на футбол і выправіліся ў Бразылію праз еўрапейскія аэрапорты. Увогуле ці бяспечна ў Бразыліі? Ці вялікая рызыка быць абрабаваным, ці, як напампоўваюць грамадскую думку ў сродкі масавай інфармацыі, страціць здароўе і нават жыццё? Корэспандэнт Еўрарадыё Яўген Валошын неаднаразова наведваў лацінаамерыканскі рэгіён, уключна з Бразыліяй. Ягоныя парады, як сябе варта паводзіць у краіне вечнага карнавалу. Калі ты ведаеш пэўныя правілы, то даволі можна сябе бяспечна адчуваць. Пра Рыо-де-Жанейра, раёны, дзе даволі бяспечна сябе адчуваеш. От, напрыклад, раён Копакабаны і Іпанэмы. Даволі такі бяспечна нават увечары. Галоўнае от правіла, калі ты знаходзішся на пляжы, то знаходзіцца ў зоне дзеяння ліхтароў. Як толькі ты выходзіш 10 метраў за зону дзеяння ліхтароў, там ўжо могуць сябе абрабаваць абсалютна рэальна. Правіла нумар 2. Калі такая сітуацыя здарылася, гэта самі яны раяць, там іншае стаўленне да чалавечага жыцця. Ерыпеніцца і петушыцца не трэба, трэба аддаваць. Людзі са зброяй не задумваюцца, будуць страляць без пытанняў. Але зноў жа, гэта вялікая рэдкасць такіх от раёнах турыстычных. І нават такі раён Лапа, дзе клубы і так далей, там адносна бяспечна. А вось ужо фавелы разнастайныя, іншыя раёны з дрэннай рэпутацыяй. Гэта не напускное, а рэальна. Там ты ідзеш, і там проста вот 50 на 50, што прыставяць пісталет. Але зноў жа, ведаючы правілы, праблемы цябе не будзе. Калі ты ўжо ідзеш гуляць, то ідзі размахвацца гадзіннікам, сваім гаманцом не трэба. Узяў з сабой, паклаў у кішэні там 20-30, і ў прынцыпе ўсё будзе нармальна. Не насіць дарагія мабільнікі, плюс там можна карыстацца таксоўкамі, яны недарагія. Цана можа быць нават таннейшая, чым у нас тут у Мінску. Самы просты спосаб выправіцца на планетарную дзею – увайсці ў склад Нацыянальнай футбольнай федэрацыі. Яшчэ на пачатку тыдня за акіян адляцелі старшыня Беларускай федэрацыі футболу Сергей Румас, ягоны першы намеснік Сергей Сафар'ян, а таксама кіраўнік міжнароднага дэпартаменту Сергей Ільіч. Адметна, што чэмпіянат Беларусі на час футбольнага свята ў Бразыліі спыняцца не будзе, і заўзятары вымушаныя выбіраць, каму аддаць перавагу – усясветным грандам ці мясцовым улюбёнцам. Былы галоўны трэнер нацыянальнай зборнай Беларусі Юры Пунтус лічыць, што хоць сітуацыя і абсурдная, але з календаром унутранага першынства іншага варыянту папросту няма. Изнутри, хто это знает, и так мы заканчиваем в декабре, непонятно для чего. А если мы еще на месяц остановим, то мы не закончим просто месяц. Или его надо потом через два дня или каждый день играть. Понимаете, какая ситуация нашего чемпионата. Стоит дата переигровки первой лиги, команды, которая будет бороться за выход третья. Она будет 4 декабря. Это не есть уже нормально. А вы месяц еще прибавьте, когда это будет. Учитывая, что мы играем все-таки весна, осень, а не наоборот. У нас просто физически этого нет. И мое мнение, что смысла останавливаться нету. Такой вопрос мог бы возникать, когда сборная наша попадет на чемпионат мира. Вот тогда высшую лигу, может быть, не надо будет, если это по-другому. А сейчас, когда мы там не участвуем, а как болельщики и зрители, то я не вижу смысла. Тем часом Беларусь претендует на то, как принять несколько матчей чемпионату Европы 2020 года. Ці не завышаныя чаканні ва ўмовах, калі ў краіне дагэтуль няма ніводнага стадыёну, адпаведнага стандартам FIFA. Нават ультрасучасная арэна барысаўскага Батэ не пасуе правілам за нізкай змяшчальнасці. Юры Пунтус относно амбитных планов такого меркования. Я не знаю, у нас мы показали на хоккей, что мы можем это, но если брать, что мы сегодня не имеем, наверное, будем рассматривать Борисовский стадион как для сборной. Мы в Минске не имеем стадиона для игры, то я сомневаюсь, что это только если опять наши волшебными темпами мы умеем делать из, грубо говоря, говна конфетку, то есть не было ничего, и вдруг что-то появляется. Но это опять какой-то это Менск прымаў футбольныя спаборніцтвы падчас алімпійскіх гульняў 1980 году, аднак пры канцы мінулага году сталічны стадыён «Дынама» быў напалову зруйнаваны і цяпер невядома, калі на гэтым месцы з'явіцца нешта годнае. За футбольнымі падзеямі сочыць Ігар Карній. Што апроч мовы робіць беларусаў беларусамі? Памяркоўнасць. Бульба. Партызаны. Скарына. Бусел. Дранікі. Новая перадача Альгерда Бахарэвіча. Цуды і дзівосы Беларусі. На хвалях свабоды і ў інтэрнэце. Кожную суботу новы цуд. І дзіва. І пазней у эфіры новае эсэ пісьменніка «Збратняя Русь». Радыё Свабода, асноўныя тэмы дня. Ва ўкраіне самыя буйныя страты вайскоўцаў ад пачатку антытэрарыстычнай аперацыі. Прэзідэнт Пётр Парашэнка абвясціў нядзелю днём жалобы. Мікалая Статкевіча спрабавалі абвінаваціць у падрыхтоўцы ўцёкаў з магілёўскай турмы. Пра абставіны ён напісаў у лісце жонцы. Сёння ўсясветны дзень донара. З 206 тонн крыві, якую здалі за мінулы год Беларусі, амаль 30 тонн прыпадае на жыхароў Гомельшчыны. Трапіць у Бразілію на матчы ўсясветнага першынства па футболе могуць дазволіць сабе нямногія беларусы. У афіцыйным цэнтр-курорце прызнаюцца, што не ўдалося рэалізаваць ніводнага туру па схеме «Гатэль плюс матч».